This is on this beat. Sawa, isiyo hadhi yako, ila moyo ndo umekufa kwako. Ni mbaya hizo kauli zako, eti mimi mtungi aru kidogo. Unanichuna chuna tu vipesa vya mkwa, nikisha kupaga vipesa du. Unanikata, unanichuna chuna tu vipesa vya mkwa, nikisha kupaga vipesa unanikata. Nipende hata kwa kudanganya mama, kiniacha sitakunja kupenda tena. Mbona mkorofi, na kwa nini una fake promise? Hautege, na jina nini kiwa naweza kwamba wendo mke wangu, ila anachua Mungu jina nazopata kwako wewe, baby. Haki ya Mungu na data kwako wewe, nisha kupa unachotaka. Mara tukani ukiwa na waza kwa taka sifa ya sababu vidogo ataka tukumbani. Izo tabia samahani ani tako sana. Unanichuna chuna tu vipesa vya mkwa, nikisha kupaga vipesa du. Unanikata, unanichuna chuna tu vipesa vya mkwa, nikisha kupaga vipesa unanikata. Nipende hata kwa kudanganya mama, kiniacha sitakunja kupenda. On Jamalia Records.